पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावाक् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण कह रहे अभी थोड़े दिनों पहले महेश्वरियों में एक विवाह हुआ 52 वर्ष की लुगाई 57 वर्ष का पुरुष दोनों के बेटा पोता और ये विवाह हुआ 52 वर्ष 57 वर्ष बर कन्या दोनों का बेटा है पोता सच्ची है क्या बात कर दू महाराजी लीला बहुत ही विचित्र है विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए किया है और बूढ़े से बावन ने पिछड़ा को छूट गए कहते कोई अमरावती का तो पुरुष है और बम्बई की ये स्त्री है राम राम राम राम सुनने में पाप लगे दोनों में पोता पोती इतने बूढ़े ब्याह करते थे भाइयों बहनों ब्याह की कोई चीज असली नहीं है नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी ब्याह नहीं करते केवल विचार के द्वारा संसार का त्याग करने में असमर्थ होते हैं वे ब्याह करते हैं पहले ही पहले ब्रह्मचारी भी अब पोता पोती दोनों हो गए फिर ब्याह करें लुचे भी होगी साफ है कृपा करो बात मानो ये संसार के भोगों से ऊपर हो जाओ सज्जनों भोगों में सुख नहीं है महान दुख है इतने बूढ़े हो गए मरने को चले फिर ब्याह कर रहे हैं भगवान का भजन कब करोगे महाराज जी ये बात तो अंग्रेजों की सुनी थी अखबार में मैंने खुद ने पढ़ी कि 90 वर्ष की औरत और 90 वर्ष का पुरुष वहाँ इंग्लैंड में उधर कहीं बाहर तो विवाह की बात सुनी थी चित्र भी आए दोनों के ये 90 वर्ष की शादी कर रहे हैं अपने देश की तो बात ऐसी थी ये धर्म प्राण ग्रंथ है देश है इसमें धर्म प्रधान है विदेशी लोगों ने कहा है ऐसी हमारी थी हमारे जहाँ हम लोग रहते धुरे पर वहाँ भाषा खुला हुआ वह भोजन कर जाओ मर्जी पैसा दे जाओ नहीं मत दे जाओ पैसा दो मत दो भोजन कर जाओ ये देख कर अंग्रेज मतलब आश्चर्य करने लगे कि हमारे देश में रीति है ही नहीं तो पैसा पहला रहो पैसे को खाओ यहाँ पैसे दो मत दो खुशी मिल गया भोजन करो दो भोजन कर लो ये चीज देख आश्चर्य किया इस देश में ऐसे विवाह 52 वर्ष की स्त्री ब्याह करती है राम राम राम राम राम राम उसके ब्याह भोग के सिवाय संसार में कुछ नहीं है एतावती निश्चिता कामो भोग परमा एतावती निश्चिता असली आसली संपत्ति का नमूना है कामो भोग परमा एतावती निश्चिता कामो भोग परमा कोई भगवान है कोई धर्म है कुछ नहीं है केवल भोग है सज्जनों डूब गया सफा। बहनों भाइयों विचार करो कि विवाह की कोई बढ़िया चीज है? नैष्ठिक ब्रह्मचारी विवाह करते ही नहीं, पर विचार के द्वारा जो त्याग नहीं कर सकते विवाह करके फिर क्या कर रहे? अरे बेटा हो गया, पोता हो गया, इतने बूढ़े हो गए, मरने को चले तो क्या करते हैं? विवाह शब्द लागू नहीं पड़ता। विवाह होता है जहाँ कन्या दान होता है, अब तो दान कौन करे? पिता ने तो दे दिया पहले, पति है जो मर गया, दान कौन करे? पति भी दान करने का ताकत नहीं है, पति को अधिकार नहीं है स्त्री का दान करने का अधिकार नहीं है। और स्त्री ब्याह कर दी, ब्याह ब्याह कहाँ हुआ है? अरे कुत्ता है, गधा है, ऊंट है, कुकर शुकर ऊंट खर बड़ पशु बन में चार तुलसी हड़की भक्ति बिना ऐसे ही नरनार। कुकर शुकर ऊंट खर कुत्ता है गधा है कुत्ता ऊंट गधा है ऊंट है कर है ऐसे है ऐसे ही नरनार। मनुष्य में मनुष्यपना खत्म हो गया। भगवान को धर्म को कुछ माने ये है ही नहीं, चीज चली गई। ये कोई पाप है कि ये कोई काम है? अरे भारतवर्ष है मनुष्यों का, वेश जाति वेश बमर बने महाराज खिंदासर की बात है। रावण में गया कहने लगे भाई ये मांस मुझे का त्याग करो। तो वह बोली कि महाराज ऐसा वैसा बमण बनिया है, बमण बनिया ब्राह्मण और बनिया है ऐसे शुद्ध है सभी है। तो बमण बनिया में शुद्ध जो है वे भी आज 52 वर्षों तक ब्याह कर रहे। अब क्या करेंगे? नाव डबो जैसे भाई सब ही डबो दी। आपकी वेश जाति का कलंक है, बड़ा भारी कलंक है। राम राम राम राम राम राम कामोपभोग बेटा पोता के ऊपर विवाह करे। वाह भाई वाह, राम राम राम राम राम राम राम भगवान का नाम लो। कल युग घोर कसु आ गया भारी। अभी तो संधि चल रही है, कल युग चल रही है 36,000 वर्ष के 6,000 वर्ष निकले 36,000 वर्ष का है। संधि संधि संधि अभी पूरी नहीं हुई है, कर्जू खुद शुरू नहीं हुआ अभी। जब जो संधि है वे में ऐसी बातें क्या दशा होगी? बहनों भाइयों सुनो, ध्यान दे करके भगवान और धर्म की तरफ ध्यान दो, भगवान का भजन करो। मनुष्य शरीर है, इसके सिवाय और जगह भजन ध्यान करने का अवसर नहीं है, मौका नहीं है दूसरा। यही एक मनुष्य शरीर है, भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य शरीर है परमात्मा की प्राप्ति का मौका है, बड़ा सुंदर अवसर है। अवसर में भोगों में आप दोगे, कहाँ भजन करोगे, किस जगह जाओगे, कौन सा वो शरीर है आपका जो भजन करोगे? कितने बड़े भारी पाप की बात है, अन्याय की बात है, अत्याचार की बात है, दुराचार की बात है। अरे वेश भाइयों में ब्राह्मण क्षत्रिय वेश जाति उनमें ये बात बड़ा भारी कलंक है। भाइयों बहनों सावधान रहो, कृपा करो नाथ, ऐसे पाप मत करो, अन्याय मत करो, भगवान के भजन में तत्परता से लग जाओ। सिवाय भगवान के भजन के और कहीं जगह नहीं है। पतन ही पतन है, महान पतन ही पतन है। हिंदुस्तान में ये जो धर्म प्राण ये ग्रंथ है, ये देश है, इस देश को छोड़कर और जगह तत्परता है नहीं। इस देश में ही खास जाति वर्ण वे बढ़िया बेच रहे दाम मान पर सामने थी, मरने चले अर्पा करे कोई मत करियो भाई, आप लोगों ने प्रार्थना है भाई लोगों से, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, बालक अवस्था से लग जाओ, आप भगवान में लग जाओ, भगवान का भजन करो। भजन करने की एक ही चूड़ी है यहाँ मनुष्य, और ये भी भोगों में चली गई तो उन्हें कहाँ करोगे? आप बताओ, भजन भजन करने की जगह और क्या है, कहाँ है बताओ? मनुष्य जोनी में फिर विद्य जाति में जन्म होकर यहाँ भी आप भोगों में लग गए तो भोगों के त्याग का अवसर कहाँ है ही नहीं दुनिया मात्र में। बड़े भारी अत्याचार की बात है, बड़े अस्थानुदास की बात है, बड़े पाप की बात है, बड़ी अन्याय की बात है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भाई हो, विचार ऐसा आता कि चुपचाप और भजन करो, भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से। मौका उद्धार करने का ये कही है मनुष्य शरीर, उसमें भी भोगों में लग जाओ तो उद्धार कहाँ करोगे, किस जगह करोगे, कब करोगे, कैसे करोगे? यहाँ पर भोग की प्रधानता, क्या अपनी बुद्धि भ्रष्ट हुई है? राम राम राम राम राम राम। बाल्यावस्था से ही भजन में लग जाए। मनुष्य शरीर है, बार नाम बार नहीं पाई है, ये मनुष्य जन्म की मौज, मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, उसमें ही भोगों में लगे हुआ, भोगों में लगे हुए हो। राम राम राम राम राम राम राम। बहुत अन्याय करते हो, बड़ा भारी पाप करते हो, बहुत पाप करते हो। भाइयों बहनों सदा सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, ऐसा पाप कभी मत करो, पाप में कभी मत जाओ। भगवान का भजन कब करोगे बताओ, आप बताओ भजन कब करोगे? जब इस शरीर में भी आप ब्याह करो, बूढ़े होने पर भी मरने चले तो भजन करने का मौका कब मिलेगा आपको? खास बात है, यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग सर्व अंत दुखदाई, यह तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, यही तनु कर फल विषय न भाई, यह शरीर मिला है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। भाइयों बहनों सब कान देकर सुनो, ध्यान देकर, बड़ा भारी कद्दू आ गया है, घोर कद्दू आ गया, भारी संधि में ही कद्दू आ गया घोर। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, हे नाथ हे प्रभु हे कृपालु हे दयालु हे मेरे नाथ हे मेरे मालिक हे मेरे ईश्वर, आपको छोड़ू नहीं, आपको भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान की कृपा से बचोगे। भाइयों बहनों आज समय बहुत नीचा, बहुत नीचा गिर गए नीचे, सच्चे हृदय से भगवान पुकारो, फिर भजन में लग जाओ। आप जितने सुनते हो, एक एक छोटे से छोटा बड़े से बड़ा जो भाई बहन है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। संसार में कोई फायदा नहीं है, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तो किसी की मत बात प्यारा, कोई दुख में सहारा देने वाले नहीं, भोगों में लगाने वाले। राम राम राम राम राम राम राम राम, महान आनंद हो रहा है, महान आनंद हो रहा है। बूढ़े बूढ़े हो सब ब्याह करते हैं, सच्चे हृदय से भगवान में लगो। भाइयों बहनों भजन कब करोगे बताओ, कौन सा अवसर है वो, कौन सा वो शरीर है जिसमें आप भजन करोगे, भगवान को याद करोगे? केवल भगवान के भजन के लिए ही मानव शरीर मिला है, मनुष्य को चाहे साधक को पर्यायवाचक शब्द है, मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। वे भी बूढ़े बजे तक अंत तक बाहर ब्याह करे तो कौन करेगा भजन? बहुत अनर्थ की बात है, बड़ी अन्याय की बात है। छोटी अवस्था से ही सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, विधवा हुई लग जाओ भगवान में, सदवा हुई लग जाओ भगवान में, कन्या तो लग जाओ भगवान में, मरे तो ही लग जाओ भगवान में। अंतकाले कृपा में वस्मन मुक्त कलेवरम यह प्रयाति समुद्भाव याति नास्ते तो संशय। अंत काल में भी भगवान याद करो, थोड़ा थोड़ा समय हो जाए वैसे भी। सजनो हृदय से विचार करो, भगवान के सेवा आप रहे को ये भोग आपका है, भोग करके क्या कल्याण कर लोगे, क्या आपकी दशा होगी। कीट पतंग आदि जो पावन सांप विश्व आदि भूत प्रेत पिशाच सदा काम के तेरे जाने, वे पिशाच भूत राक्षस असुर, वह आपकी दशा होगी। मनुष्य पड़ा नहीं है, मैंने पड़ा नहीं, मैंने पड़ा नहीं। बचो बचो, भगवान को लगाओ, भगवान में लगाओ, सच्चे हृदय से लगाओ। हमारे यहाँ कोई भी आज एक बहन मिली, वो कहा कि मैं बगैर उपकार करती थी, अब मैं कई उपात का निषेध करूंगी, प्रचार करूंगी। कैसी बात सुनी, मेरे चित्त में हर्ष का प्रसन्न गया, वो कैसी बहन बहुत बढ़िया बात कह रही। गर्भपात करती थी खुद डॉक्टर ने, वो कहते नहीं अब गर्भपात निषेध करूंगी, प्रचार करूंगी जोर से। कितनी बढ़िया बात है, ऐसे भाई लोग पाप का निषेध करो। पाप में सहमत मत हो सज्जनो, पाप में सहमत मत हो तो कभी मत हो। पाप लगेगा आपको लगेगा पाप से, जो सहमत हो जाए उसको पाप लगेगा। कृत कार्यक्रम अनुभव तीन तरह की हिंसा होती है, 27 तरह की हिंसा है, उस हिंसा में आगे सुनने कार्य में हिंसा आगे। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, माताओं बहनों आप लोग ध्यान देकर सुनो, ऐसा काम कभी मत करना। गणपति बाई एक महेश रंग लड़की, वह होगी विधवा, गर्भराज महाराज स्वयं ज्योति जी के पास गई। स्वयं ज्योति जी मत कह बाई तो निहाल हो गई, छोरा छुरी के गुण से बच गई, बहुत अच्छी बेटा भजन करो। महाराज ने बड़े राजी हो गए, महाराज बेटा भजन करो, भजन में लग जाओ, तू लग जाओ भजन में लग जाओ। अच्छे अच्छे संत भजन में लगने की बात कहते हैं, विवाह की बात नहीं कहते। यही तनु कर्म फल विषय भाई, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। बहनों भाइयों सुनो, ध्यान देकर सुनो, सत्संग में आए आप, अरे आप भी ऐसा करोगे तो धर्म का पालन कौन करेगा। जो स्वयं भी पाप में प्रवृत्त होते हो, भोगों में प्रवृत्त होते हो, अभी भोगों की इच्छा पची मिटी नहीं तो अंत तक मिटेगी नहीं, भोगों की इच्छा से दुर्दशा हुई है। यह जितनी दुर्दशा होती है केवल भोग इच्छा से हो रही है। आप विचार करो और क्या कारण है, कोई भगवान का द्वेष है क्या, हमारा कोई धर्म का द्वेष है, ये भोग इच्छा है मन में ये, और वृद्धावस्था तक छूट नहीं सकते, बाल अवस्था से ही छोड़कर भजन में सात रातें लग जाए। मैं कहता नहीं हूँ, मैं क्या करूँ, दुख होता है मन में, क्या करते हो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाई हो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। भगवान जितना हित है आप कर, कोई हित करा नहीं, उमारा समय हित जगमाई, गुरु पे तुम्हारा बंद को नहीं। भगवान के समान आपका हित करने वाला कोई हुआ नहीं है, क्या नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं संभव नहीं। उसके हृदय में सच्चे हृदय से लग जाओ आप, कल्याण होगा आपका, उद्धार होगा। बड़े भारी पत्र की बात है, वृद्धावस्था तक ब्याह कर रहे, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ हे नाथ, सदबुद्धि दो हे नाथ, आप प्रेम दो हे नाथ, आपकी रुचि दो हे नाथ, आप में लग जाओ हे नाथ, आप मीठे लगो हे नाथ, आप अच्छे लगो हे नाथ, आप ही प्यारे लगो हे नाथ, आप ही सब पूजी हो, तमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु ससुरा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ। भगवान को पुकारो, राधे से पुकारो भगवान को, सिवाय भगवान के और कोई अपना नहीं है, संसार सब ऐसे ही ऐसा है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। उनके घर का अंदर रहते हैं खराब, भोगों में रात दिन लिप्त रहते हैं अंदर। राम राम राम राम राम राम राम राम। भगवान में जाओ सच्चे हृदय से, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, मनुष्य धर्म सफल हो जाएगा। नहीं तो मनुष्य धर्म मनुष्य धर्म नहीं है। नरक में जाना अच्छा है, मैं दुष्टों का संग अच्छा नहीं, पापियों का संग अच्छा नहीं है, पतन करने वाला है। नरक से पाप नष्ट होते है, नरकों से पाप से और दुष्टों के संग से पाप बढ़ते है। नरक अच्छे बरु भल पास नरक करता था, दुष्ट संग धन दे ही विधाता। भाई और बहन सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। सच्चा मित्र धर्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम शरण तो उनके, तब हो बेड़ा पार, दुखी का वही ठिकाना है। किससे करिए प्यार यार, खुद खर्च जमाना है। सच्चे हृदय से पुकारो, हे राम राम राम राम राम राम राम राम राम, राम जी का नाम लो। सुनो मत संतोष, सुनो मत दूसरों की बात, सुनो मत। अंतगण मेला है, मेला बात है, मेरी बात अच्छी लगी रही है। तो हे नाथ पुकारो भगवान को, सच्चे हृदय से पुकारो, हे प्रभु हे नाथ। सच्चे हृदय से आप में लग जाओ। ये जितने दूर व्यसन है, पेप्सी है, ये गुटखा है, ये बड़ी खराब खराब चीज है, इसका त्याग करो। अंदर जग दूसरे के सिवाय कोई सेवा न करो, जिसमें दोष भी ना हो तो भी आदत तो खराब पड़ेगी। ये अंदर जा शुद्ध, अंदर शुद्ध जा, इससे शरीर रहेगा अच्छी तरह से। व्यसन नहीं करने से कोई आपकी कमी नहीं होगी। जोधपुर में तो मैंने यहाँ तक कह दिया, मेरे साथ कुश्ती आप देख लो, व्यास अधिक अधिक प्रश्न करने वाला, कितना भगवान है, कितना भगवान है, कितने बुद्धिमान है, आज वो मेरे साथ में, चलो मेरे साथ में, वो तो मेरी शक्ति नहीं है, वैसे मेरे साथ चलो। हो इतने पाप में जाते हो आप, शरीर को खराब करते हो, नाश करते हो, जो शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला उस शरीर का ऐसा नाश करते हो, भोगों में लग करके महान पतन कर रहे हो। भाइयों बहनों सबसे दिल सुनो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, दुराचार मत करो, व्यभिचार मत करो, अनाचार मत करो। उर्द बाहुर सुनो, ऊपर ने हाथ करके मैं रोता हूँ, मारी बात नहीं सुनता। अर्थात धर्म से काम से केवल तुम नानी सुने, क्यों नहीं परमात्मा का सेवन करो, भजन ध्यान कर ही करो। व्यास मारे व्यास मारे उर्द बाहू व्योमेश, उतना हाथ में रोता हूँ, मारी बात सुनो। अच्छे पुरुष महापुरुष रो कर कहते, रो कर घबरा कर कहते, हे नाथ उपनावली करे, उपनावली कर गए, हे नाथ हे नाथ। इनको सदबुद्धि दो, ये क्या दशा होगी, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना चाहिए था, किधर जाना चाहिए, क्या कर रहे हैं, क्या करना था और क्या कर रहे हैं। आप अच्छा वर्ण है, अच्छा आश्रम है, उसमें भी ऐसे पाप, तो कहाँ हम पुण्य देखेंगे। शेर जी ने श्री दयादास जी गोविंद का ने कहा, अच्छा आदमी को करेंगे, मैं निष्काम भाव कहाँ देखूंगा, कहाँ देखूंगा, मेरे देखने के लिए कहाँ मिलेगा। तुम भी जब ऐसे लगे तो किस लगे, जब अच्छे अच्छे करने वाले ऐसे काम करते, भजन ध्यान करने वाला कौन होगा, किसको देखेगा। अच्छे अच्छे वर्ण में अरे आश्रम में रहते हुए आप ऐसे ऐसे पाप करते हो, पापों में ही बीती रात दिन, भोगों में बीती भोगों। दुनिया के जो जो है मजे हर गिर कम न होंगे, पर अफसोस यह है कि एक दिन हम न होंगे, ये सही नहीं रहेगा। जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है ये हरदम नहीं रहेगा। जल्दी करो, सबसे समेट करके भगवान में लग जाओ सच्चे उद्देश्य। अहिंसे बचो, पाप से बचो, अन्याय से बचो, अत्याचार से, दुराचार से, व्यभिचार से बचो। भाइयों बहनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। ये समय खराब है पर भजन करने के लिए बहुत बढ़िया है। कले दोष दे रहा था, एक अस्थि एक महान गुण, ये गुण बड़ा भारी है। कीर्तना देव कृष्ण से भगवान के नाम का जप है, कीर्तन है, स्मरण है, उसे निहाल हो जाए, इसका महत्व बहुत है। कभी मैंने कहा था कि मिलने में सस्ती मिले और महंगी बिके उसमें लाभ ज्यादा होता है, सब आप लोग जानते हैं। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। आज राम नाम ले वो तो सतयुग में जितना समय उतने में मिलता है, और दाम बढ़ते कलयुग के हिसाब से। इतना दाम किस में बताओ, आप कोई लाभ बताओ। इन्हें सस्ती चीज मिलती हो और महंगी बिकती हो, ऐसा लाभ कौन सा है? भाइयों से माने से पूछा, आप बताओ कोई कोई बात बताओ। आप सस्ती इतनी मिले महंगी बिके, लाभ किस में होता है? लखपति किस में बनते हो? करोड़पति किस में बनते हो? इसमें धनी बनते हो। और ये ऐसा मौका है भाइयों से बहनों से सबसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, सबसे कहना है सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। भाइयों ऐसा मौका मिलेगा नहीं, ये दुर्लभ है। दुर्लभ साज, सुलभ गरीब पावा, ये दुर्लभ साज है। दुर्लभ साज कर जू सम जू आन नहीं, जो न कर विश्वास, गाई गय राम गुण बन कर्ण विमल, भगवत न बिना प्रयास, बिना प्रयास उद्धार होने का मौका बड़ा सुंदर रहेगा। ये भगवान का नाम लो, उठते बैठते चलते फिरते हरदम भगवान का नाम लो, सबसे प्रार्थना सबसे भगवान का नाम लो। बोलो मत, तीन चीज बोलो तीन। आपको कोई खास पूछने की बात हो जाए जिसे पूछे बिना काम नहीं चला तो वो पूछ लो, और कोई ऐसी बात पूछे तो उसको वो बात बता दो, एंड बिना पूछे भी जरूरत है कहने की तो बात कर दो। तीन किसी का बोलो मत। अब अगर आप कल्याण चाहते हो, अपना उद्धार चाहते हो, तो तीन किसी का बोलो मत, चुप रहो। केवल भगवान में हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे नाथ भगवान से प्रार्थना करो मैं आपको भूलू नहीं। ये मंत्र अनुसार सबसे तेज बात है। रो करके भगवान से कहो, हे नाथ भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं। सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान ने सर्व सर्व, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। कलयुग का समय मौका बड़ा सुंदर मिला है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। सब बहनों से भाइयों से सबसे हाथ जोड़ कहना है। कहते हैं हमने आपके कहने से भगवान का नाम जब किया है, आप तीन चार दिन हो गए, परंतु मन में कई की बातें उड़ती है, मन लगता नहीं, तो वो नाम लिया हुआ हमारा व्यर्थ तो नहीं जाएगा? व्यर्थ नहीं है। सुनो एक बात बना मार में कर, भगवान का भजन करना है तो भीतर में बटे हुए पाप है वे कुलाते है, वे निकलते हैं बाहर, उन्हें निकलो अंदर, घबरा मत, निकल भागते हैं, भागते हैं। भगवान का नाम लेने से भागते हैं, वे आते नहीं है, जाते हैं। याद रखो एक बात, याद रखो ये, भजन करने पर जो हमारे भीतर में पाप आते हैं, आते नहीं है, भगवान का भजन करने से जाते हैं, भाग रहे हैं। दरवाजे पर आता हुआ जीता, जाते हुए जीते, क्या जा रहे हैं? भगवान के भजन पर लेके जा रहे हैं। ये याद कर लो, मैं तो सभी याद करूँ, भाई लोग सभी याद कर लो, भजन करते हुए जो आते हैं वो आते नहीं है, वे जाते हैं, वे खत्म हो रहे हैं। भजन में लग जाओ सच्चे हृदय से, साफ हो जाएगा, अंदर साफ हो जाएगा, कूड़ा कचरा भीतर से बाहर रह जाएगा। पापों की जड़ नहीं है, पापों की जड़ नहीं है, पापों की जड़ नहीं है, पाप भीतर जड़ नहीं है उनकी। भगवान का नाम लेते ही कांपते उठते हैं, भागते हैं, भागते हैं। वे देख दो आप ले, पाप आ गए, आए नहीं। आते नहीं है, जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं, कहाँ तक हो? अब देवर हो रहे, पाप सब निकल रहे हैं। आना मत समझो, आना मत समझो, आना मत समझो, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, पाप नष्ट हो रहे हैं। भगवान की कृपा, भगवान की कृपा हो गई, नाम आता है, जा रहे हैं, खत्म हो गए। नाम लेते आते हैं, बिना भगवान नाम के ऐसे दिखते नहीं, और वे भागते तब दिखते हैं, तब जा रहे हैं। या भगवान आप बदल लेते, भागते बेचारे, ये निकलते हैं। आ रहे ये मत मानो, ना मत मानो, ये बात जा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, अब कैसे ठहरेगा पाप? ठहरे ठहरा, शक्ति थे, ताकत थी उनमें ठहरने की, इस बात जा रहे हैं। ये बात याद रखो, ये बात खूब याद रखो, एक बात याद रखो, अब पाठ करो महाराज। अंतिम बात ये है, एक बात हो रही है कि दिल्ली से एक पत्रिका निकलती है, उसमें लिखा है गोस्वामी जी हिंदू समाज के पथ भ्रष्ट है। ऐसी एक पत्रिका यो यहाँ के अभी सत्संग में आए हुए लोग भी बहुत चाव से पढ़ते हैं उसको, यहाँ के सत्संग के लोगों को चाहिए उस पत्रिका का बहिष्कार करें। बहुत ठीक बात करते हैं, अंतकरण ऐसे ही भ्रष्ट हो रहा है, फिर ऐसी पुस्तकों पढ़ने से भ्रष्ट होगा। भगवान का तिरस्कार, गोस्वामी जोशी महाराज जैसे तिरस्कार, उसका अपमान, अच्छा क्या होगा संसार में? अच्छा कौन होगा? अच्छा की तो समाप्ति कर दी, अच्छे व्यक्ति का तो समाप्ति हो गई। गोस्वामी जी खराब है, अच्छा कौन कौन है, मिलेगा कौन? ये क्या है? ये बुरे पड़े की पहचान है, उसको अच्छा कोई दिखता ही नहीं। दुर्योधन का भेजा है, भगवान ने कहा कि आप पक्षपात करते हो, कि पक्षपात दे दो। दुर्योधन ने कहा कि तुम दुष्ट पुरुष को लाओ, सज्जन पुरुष को लाओ। दुर्योधन घूमया, सज्जन नहीं मिला। युधिष्ठिर का दुर्योधन दुष्ट बुलाओ, दुष्ट नहीं मिला, दोनों खाली आ गए। दुर्योधन तो को सज्जन आदमी नहीं मिला, युधिष्ठिर को खराब आदमी नहीं मिला, दोनों खाली आ गए। तो सांगो पाक दुष्ट ये पहचान है, तो भगवान ने भी, भगवान ने भक्तों को दुष्ट बताओ, ये दुष्टता की असली पहचान है। ऐसे लिखे हुए भी आप पढ़ते हो, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, आग दिखा देंगे सब भाई बहन सब कर। ऐसी पुस्तक मत पढ़ो, ऐसे अंतकरण मेला हो रहा है, ऐसी बातें पढ़ो तो खराब हो जाएगा। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करो कृपा राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2055 21 जनवरी 1999 को सायं रामायण पाठ के लगभग अंत में ढाले गांव में हुआ। राम।